z napędem konwencjonalnym lub elektrycznym do wyboru w specjalnej ofercie leasingowej i z gwarancją na 1 000 000 km. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18.03 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Planowe zabiegi w niektórych szpitalach przesuwane na przyszły rok. Brakuje pieniędzy. Problemy z SMS-ami, połączeniami internetem. Awarię ma jedna z sieci komórkowych. Z Włoch do Chorwacji przez Słowenię autostradą za darmo władze zniosły opłatę. Najwyższą w Unii. Część planowych zabiegów w trójmiejskich szpitalach będzie przełożona na przyszły rok. Wszystko przez wyczerpanie rocznych limitów finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotyczy to m.in. Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Przesuwane są zabiegi z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, ortopedii czy urologii. Taka sytuacja powtarza się w wielu szpitalach w ostatnim kwartale każdego roku, wyjaśnia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Nie wiemy, jak będzie w przyszłym roku, czy my za te świadczenia ponad limit będziemy w stanie szpitalom zapłacić. Chciałoby się nie przekładać i chciałoby się realizować wszystkie świadczenia, ale już dzisiaj mamy bardzo dużo świadczeń po stronie nielimitowej i tutaj musimy zapłacić za te świadczenia. To, co jest planowe, to są świadczenia, które nie są procedurami ratującymi życie. Każde takie przełożenie zabiegu jest również decyzją, która jest uzasadniona pod względem medycznym. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski przekazał, że sygnały o ograniczeniach leczenia wpływają z całej Polski i samorząd lekarski je zbiera. Ujawnił, że są informacje o szpitalach, które przestają przyjmować nowych pacjentów, w tym również onkologicznych. Awaria sieci komórkowej Play. Użytkownicy z całego kraju zgłaszają problemy z połączeniami telefonicznymi, internetowymi, a także z wysyłaniem i odbieraniem SMS-ów. Operator informuje, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Kłopoty klientów sieci Play rozpoczęły się około 15.30. Mija setna rocznica grobu nieznanego żołnierza. W 1925 roku w Warszawie pod kolumnadą Pałacu Saskiego złożono szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone z cmentarza obrońców Lwowa. Był to hołd dla wszystkich, którzy stracili życie w obronie kraju. O rocznicowych uroczystościach na Placu Piłsudskiego Dorota Piotrowska. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że grób nieznanego żołnierza to ołtarz naszej ojczyzny, ale także zwierciadło, które mówi nam współczesnym, co musimy z naszą wolnością zrobić. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że grób nieznanego żołnierza to drogowskaz. Mówi nam, co dzisiaj dokładnie trzeba zrobić, żeby więcej prochów polskiego żołnierza, obrońcy, bohatera nie musieć składać. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła o Jadwidze Zarugiewiczowej, symbolicznej matce grobu nieznanego żołnierza. Grób ma także ten wymiar. Ukazuje cierpienie tych, którym nie dano nawet szansy na płacz. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Rusznikarz zatrzymany po nocnej strzelaninie w lesie pod Gostyniem usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Łukasz W. miał zranić z broni palnej 4 osoby. Mężczyzna podczas przesłuchania w poznańskiej prokuraturze nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Podejrzany twierdzi, że działał w samoobronie, przekazał rzecznik prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Oświadczył, że on się tylko bronił. Zaatakowali go mężczyźni, którzy podjechali pod jego posesję samochodami. Oddawał strzały, starał się celować w górę i celować w nogi. Mężczyzna oświadczył, że nie zna osób, które objęte są zarzutami, a także osób, które przyjechały pod jego posesję. Nie zna powodów, dla których te osoby się tam znalazły. W sprawie zatrzymanych zostało 5 osób. Łukasz W. i 4 poszkodowani. Najdroższy odcinek autostrady w Unii Europejskiej będzie można przejechać za darmo. Chodzi o 6-kilometrowy odcinek autostrady między Szkofije a Koperem w Słowenii. Kierowcy obawiają się, że po wiosennych wyborach parlamentarnych opłata powróci. Relacjonuje z Bałkanów Piotr Piętka. Podróżujący z Włoch do północnej Istrii w Chorwacji muszą przejechać przez Słowenię odcinkiem autostrady H5. Jak na każdej autostradzie w tym kraju muszą wykupić winietę. Słowenia nie wprowadziła do tej pory krótkoterminowych biletów, więc najniższa opłata za przejazd tym odcinkiem wynosiła 16 euro za tygodniową winietę. Od wielu lat przeciwko opłacie protestowała mniejszość włoska w Chorwacji i Słowenii. Rząd Roberta Goloba ogłosił niespodziewanie, że od nowego roku odcinek H5 zostanie tymczasowo wyłączony z systemu opłat. Dla kierowców kluczowe jest to, że opłatę zniesiono tymczasowo. Obawiają się, że decyzja rządu w Lublanie to jedynie chwyt przedwyborczy. Wiosną w Słowenii odbędą się wybory parlamentarne i nie wiadomo, czy po nich kontrowersyjna opłata nie wróci. Piotr Piętka, Polskie Radio. klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 1/5 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport o 18.05. Dariusz Urbanowicz. 6-3, a potem 1-6 i 0-6. To wynik meczu Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. Polska tenisistka dobrze zaczęła, a potem się kompletnie pogubiła i przegrała w rozczarowującym stylu z Kretesem. Trwa drugi dzisiejszy mecz fazy grupowej finałów WTA. Amanda Anisimova gra z Madison Keys. No i pierwszy set dla Keys, 6-4. W drugim również Keys prowadzi 2-1. Co ciekawe, Amerykanki grają ze sobą po raz pierwszy i od wyniku ich pojedynku będzie zależało, czy Rybakina jest już jedną nogą w półfinale i czy będziemy martwić się o awans Świątek. A teraz piłka nożna i swoisty rekord wieczystej Kraków. Pierwszoligowiec zwolnił trenera Gino Lettieriego po 24 dniach pracy. Niemiec zastąpił na stanowisku Przemysława Cecherza. Poprowadził wieczystą w 3 meczach, w których zremisował i 2 razy przegrał. Tymczasowo drużynę ma poprowadzić asystent trenera głównego Rafał Jędraszczyk. Polski arbiter międzynarodowy Szymon Marciniak został wyznaczony do poprowadzenia meczu Manchester City-Borussia Dortmund. To szlagier wśród środowych meczów 4. rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA. Jutro też zapowiada się ciekawie. PSG zagra z Bayernem i Liverpool z Realem, między innymi oczywiście. Wracamy do naszego ekstraklasowego uniwersum, bo właśnie rozpoczęły się 2 starcia. Lechia Gdańsk podejmuje Radomiaka, Wisła Płock Pogoń Szczecin. O 20.30 Krakowia zagra z Zagłębiem Lubin. Trener Krakowi, Słoweniec Luka Elsner. Wydaje mi się, że Zagłębie możemy porównać do kilku innych czołowych drużyn ekstraklasy. Nakłada dużą presję na rywala i walczy o każdą piłkę. Często od razu wykorzystuje takie sytuacje, żeby ruszyć na bramkę i szukać swojej szansy. Zagłębie jest też elastyczne, jeśli chodzi o taktykę. Potrafi ją szybko zmienić w zależności, co dzieje się na boisku. Atakuje błyskawicznie. Czeka nas więc wymagający mecz. Mówił trener Elsner. Liderem Ekstraklasy po 14 kolejkach jest Górnik Zabrze przed Jagiellonią, ale w przypadku wygranej Wisła Płock ma dziś szansę przeskoczyć Jagę w tabeli. Kolejny serwis sportowy w Trójce za 3 godziny. W tej chwili najchłodniej w Zakopanem, tam 3 stopnie Celsjusza, najcieplej w Zamościu, prawie 11. Jutro w ciągu dnia będzie zdecydowanie więcej słońca niż było dzisiaj, ale będą też miejsca nieco bardziej zachmurzone przy wschodniej granicy naszego kraju. Temperatura przeważnie od 8 do 14 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Dzwonią Państwo w sprawie odpowiedzialności za kredyt wzięty na ukradzione dane. Dobry wieczór. Dlaczego skoro ja zostałem oszukany i skoro instytucja, która udzieliła tego kredytu na moją osobę, a ja go nie brałem, to dlaczego ja muszę udowadniać, że zostałem oszukany? Dlaczego ja mam za to odpowiadać i dlaczego ja w przypadku wzięcia na mnie kredytu ja mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem? To jest paranoja. Przecież to ci, co dają kredyt, mają mieć 100% pewność, że to jest ten obywatel, a nie inny. Ciężko się z panami nie zgodzić. W audycji popołudniowej pogrzebiemy w antykach jeszcze przed godziną 19. Przeglądając te rzeczy już po zakupie w reklamówce z takimi pospolitymi, masowymi odznaczeniami z czasów PRL-u, było stare pudełeczko po kosmetykach. W tym pudełeczku znajdowały się naszywki więźnia obozu zagłady z Auschwitz z numerem obozowym. Takie coś o mały włosa wylądowałoby na śmietniku. Udało się je ocalić i trafiły one do jednego z muzeów, z którymi... Może państwu udało się cudem przed... jakimś zaginięciem, uratować jakieś skarby, jakieś rzeczy, które warto zachowywać. 2 2 7 3. Proszę też może chwalić się swoimi antykami pod tym samym numerem. Za chwilę w audycji popołudniowej też koła gospodyń wiejskich i garnki prewencyjnie zmniejszające przestępczość. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Z skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film, coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Mysłowic w programie trzecim, 12 minut po godzinie 18. W porannej rozmowie bez uników na antenie Trójki gościem Renaty Grochel był europoseł Patryk Jaki. Pojawił się wątek Zbigniewa Ziobry, Funduszu Sprawiedliwości, Straży Pożarnej i garnków dla kół gospodyń wiejskich. Tak, jeżeli pani mówi o garnkach, to również uważam, dobrze, że edukacja na niższym poziomie również służy działalności prewencyjnej. To jak pani by na przykład poszła do zakładów karnych, to pani powiedzą, że również takie prace jak edukacyjne w kuchni i tak dalej, każdy pani powie, że to się robi, to jest działalność prewencyjna. Garnki zdaje się finansowane z Funduszu Sprawiedliwości. Jest w tym pewna logika, z którą ciężko polemizować. Jest i inna, też przekonująca. Tak czy siak w tej dyskusji zabrakło głosu samych pań z kół gospodyń wiejskich. Karolina Gonet porozmawiała z Anną Choszcz z koła gospodyń wiejskich Kampi Laski i Dorotą Podymkiewicz z koła gospodyń Pełne Pasji w Więcławicach. Prace w kuchni na pewno są pracami, które pomagają łączyć pokolenia, które pomagają konsolidować lokalną społeczność. Jest wątek tak naprawdę dodatkowy. Współczesna kobieta ma prawo wyboru. Jeśli chce gotować, to gotuje. Natomiast są inne rzeczy, które są również ważne, czyli własne bezpieczeństwo, edukacja. Ja bym też nie sprowadzała działalności kół gospodyń wiejskich do tylko kwestii kuchennych, bo my robimy mnóstwo różnych innych rzeczy. Na przykład niedługo mamy warsztat dotyczący samorozwoju i autoprezentacji, więc my nie tylko w kuchni siedzimy. Prowadzimy warsztaty samoobrony, prowadzimy warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, tak aby każda z nas była świadoma swojego otoczenia, świadoma swojego bezpieczeństwa i była w stanie też pomóc w razie potrzeby innym. Pan sugeruje, że dostawały garnki, żeby gotować i nie trafić do więzienia gospodyń wiejskich? Nie. Bo mam wrażenie, że brniemy w absurd. Nie brniemy w absurd. Nie kupowałyśmy żadnych garnków. Może zacznę od tego, że nasze koło gospodyń jest takim nowoczesnym kołem gospodyń wiejskich, gdzie kobiety, które są członkami koła, są to kobiety współczesne, nowoczesne, świadome siebie, które chcą coś zmienić, aby nie było tożsamiane tylko z gotowaniem. My zakupiłyśmy sprzęt, który używamy w warsztatach z pierwszej pomocy dla lokalnej społeczności. A jaka jest przestępczość wśród działaczek kół gospodyń wiejskich? Dlatego ja pani chcę powiedzieć, że edukacja. To nie, znaczy, bo pan mówi o prewencji, to ja się pytam, jaki jest poziom przestępczości? Zbadaliście to? prostu ten Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zbadał, jaka jest przestępczość wśród gospodyń wiejskich? Nie zauważyłam, żeby wśród osób, które należą do naszego koła gospodyń wiejskich, były jakieś przestępczynie. No oczywiście wszystkie się dobrze znamy, pracujemy ze sobą od lat. No i ja nie stwierdzam, przynajmniej w naszym kole, przestępców, bo mamy też panów, nie tylko panie. Ja tylko chcę pani powiedzieć, że edukacja jest jednym z elementów prewencyjnych, zwalczających potencjalne przestępstwa. Również w mniejszych miejscowościach. Ale pan uważa, że trzeba edukować gospodynie z kół gospodyń wiejskich? Bo może gdybyście te garnki kupowali zakładom karnym, to byłoby to uzasadnione, ale to jest mniej więcej tak, jakby pani powiedziała w tej chwili, czy warto uczyć dzieci w przedszkolu, czy warto je uczyć, to jest absurd. To znaczy gospodynie domowe popełniają przestępstwa i po to im kupowaliście garnki, żeby się zajęły gotowaniem, a nie popełnianiem przestępstw? Jeżeli chce się walczyć z przestępczością, to do tego są potrzebne twarde narzędzia, takie jak Pegasus, do wykrywania już działających grup przestępczych. Jak garnki, ale również twarde narzędzia jak garnki. Prowadzi się miękką działalność edukacyjną, która ma spowodować, żeby w przyszłości społeczeństwo było bardziej zżyte ze sobą i w związku z tym było mniej skore do tego, aby szukać na przykład jakiejś działalności przestępczej. Łączenie tego typu opowieści dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, przestępców, jakich formy resocjalizacji z kołami gospodyń wiejskich jest po prostu wobec nas, które tworzą społecznie tego typu organizacje, nie w porządku. Działalność kół gospodyń wiejskich jest naprawdę bardzo poważna sprawa. One wspierają lokalne społeczności. Naprawdę są ważnym elementem dla tej społeczności. To jest też taka platforma do wymiany pokoleniowej, do czerpania z mądrości starszych kobiet, starszych mężczyzn, którzy w tej społeczności są. I naprawdę nie ośmieszajmy tego, nie sprowadzajmy tego do garów i do gotowania. No i tyle mam do powiedzenia chyba. Dzwonią państwo z pomysłami, jak ograniczyć przestępczość w kołach gospodyń wiejskich. Dobry wieczór. Ja mam taką sugestię. Gdyby wszystkie potencjalne nowe członkinie kół gospodyń wiejskich zmuszone były przedstawić przed wstąpieniem do tych instytucji zaświadczenie o niekaralności. Wydaje mi się, że tak prewencyjnie można by było w tym kierunku zadziałać. Dziękuję. 2 2 7 3 czekamy na kolejne pomysły w tej sprawie. Last Dinner Party w programie trzecim Polskiego Radia, 20 minut po 18. Obraz cmentarzy po Wszystkich Świętych. Przepełnione kontenery na śmieci. W środku znicze, wiązanki, doniczki, podobno nawet elektrośmieci. Szacuje się, że z jednego grobu do kosza trafia od 3 do 9 kg odpadów. W skali kraju to setki ton. Na pytanie, co zrobić, żeby tych odpadów było jednak mniej, odpowiedzi szukała Monika Gosławska. Jest tego za dużo. Uważam, że powinniśmy chyba zmienić modę na jakieś żywe kwiaty, czy suche nawet wianki. No to są rzeczy bardziej naturalne. Ekologiczne, naturalne. Wyrzucisz, spalisz, inaczej, a te plastiki... No jest tego strasznie dużo, jestem przeciwna. Staram się jak najmniej opakowań kupować, znaczy zniczy tylko wkłady. Oszczędności, a zarazem ochrona środowiska. To ile odpadów trafia do kosza po Wszystkich Świętych policzyło kilka lat temu Stowarzyszenie Polski Recykling. Mówi jego prezes Sławomir Pacek. Wyszło nam, że jest to między 100 a 120 tysięcy ton odpadów. Duża ilość, w dodatku odpady te są trudne do recyklingu. Więc środowiskowo mówimy o bardzo dużym wyzwaniu. Co zrobić, żeby tego było mniej? Jak pani mówi? Mniej stawiać po prostu. Czasami to do przesady, wie pani, za dużo. A jak pani robi? Ograniczam. Na Wszystkich Świętych mamy zestaw, który zabieramy, myjemy i w przyszłym roku stawiamy te same, tylko kupujemy wkłady. Sławomir Pacek radzi, by cmentarne odpady po prostu segregować. Dodaje jednak, że nie jest to takie proste. Powinniśmy głównie skupić się na odpadach bio, które są do odzyskania jak najbardziej. Do tego odpady z tworzyw sztucznych, a reszta to już odpady zmieszane. Odpady z tworzyw sztucznych, muszę zaznaczyć, też są trudne do recyklingu, jeżeli mówimy o odpadach cmentarnych, ale mimo wszystko warto je zbierać, bo jeżeli nawet nie poddamy ich w dużych ilościach recyklingowi, to przydadzą się one jako frakcja RDF, czyli do zasilenia cementowni czy też ciepłowni. Poddamy je kontrolowanemu spaleniu. O tym, że warto ograniczać produkcję śmieci, mówi też Joanna Budny z Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Dodaje, że na tamtejszym miejskim cmentarzu jest segregacja odpadów. Jest także kompostownik, do którego trafiają bioodpady. To nie jedyne rozwiązania. Ustawione są także regały. Każdy może skorzystać z tego rozwiązania i zostawić tam rzeczy, które być może komuś innemu mogą się przydać. Znicze, doniczki, wazony czy kwiaty. Bardzo popularne teraz rozwiązanie i chętnie wykorzystywane. Na przykład ja przyjechałam ze Szczecinka i tam od dawna już są takie rzeczy dookoła, wszędzie na cmentarzach. Ja segreguję śmieci odkąd pamiętam, więc moim zdaniem wszyscy powinniśmy to robić, zwłaszcza w miejscu publicznym, tak? Takim jak jest cmentarz. Prezes Stowarzyszenia Polski Recykling dodaje, że ważne jest ekoprojektowanie produktu. W ten sposób, żeby był on łatwy do recyklingu, kiedy stanie się już odpadem. Nadchodzące regulacje z Unii Europejskiej przewidują już takie rozwiązania, że generalnie, gdy tworzymy jakiś produkt, już powinniśmy jako producenci zastanowić się nad tym, czy będzie on łatwy do recyklingu i takie łatwe do recyklingu produkty, w tym też produkty, które znajdują się potem na cmentarzach, powinny być premiowane. Jak najmniej plastiku, bo wiadomo, że poprzez kupno tych wiązanych plastikowych zaśmiecamy. Powinno być więcej koszy, ludzie powinni mniej śmiecić i tyle. Wracamy do tematu garnków kupionych z Funduszu Sprawiedliwości w celu prewencji. Ja dzwonię w sprawie tych garnków. Czy ja rozumiem sprawę, gdyby to były patelnie. No bo wtedy taka gospodyni wiejska miałaby taką patelnię pod ręką. Jak się nawinąłby niepokorny czy nerwowy mąż, to zawsze była go mogła czymś walnąć. I to się by przydało. I wtedy rozumiem całą akcję. Ale garnków jakoś nie mogę pojąć. Proszę pana, po pierwsze to stop przemocy, po drugie patrzę na zdjęcie takiego obdarowanego koła gospodyń. Jest ekspres do kawy, są garnki, jest patelnia. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca double or?

skrót serwisu Trójki Krzysztof Zyblewski. 21 osób odpowie przed sądem w Sosnowcu za wyłudzenie publicznych dotacji podczas pandemii w ramach tarczy antykryzysowej. Chodzi o ponad 3,5 miliona złotych. Wnioski o wsparcie wraz z nieprawdziwymi danymi składane były w imieniu różnych firm w wojewódzkich urzędach pracy. Oskarżeni będą odpowiadać za płatną protekcję, oszustwa finansowe, składanie fałszywych oświadczeń i pranie brudnych pieniędzy. Grozi im do 20 lat więzienia. Izrael musi zaprzestać regularnych naruszeń wspieranego przez USA zawieszenia broni w strefie Gazy, oświadczył minister spraw zagranicznych Turcji. Hakan Fidan podkreślił też, że Tel Awiw powinien wypełniać swój obowiązek umożliwienia dostępu do pomocy humanitarnej. Szef tureckiej dyplomacji wypowiedział się po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów arabskich w Stambule. 10 najbogatszych Amerykanów wzbogaciło się w ubiegłym roku o blisko 700 miliardów dolarów. Raport publikuje Konfederacja Organizacji Pozarządowych Oxfam, która podkreśla, że nierówności w Stanach Zjednoczonych jeszcze wzrosły. Do 1% najbogatszych mieszkańców USA należy połowa notowanych na amerykańskich giełdach akcji. Miliarderzy i megakorporacje przeżywają rozkwit, podczas gdy pracujące rodziny walczą o mieszkanie, opiekę zdrowotną i żywność, pisze w komentarzu do raportu założona w 1942 roku Konfederacja. Pełny serwis Trójki o 19. W nocy chmury, na wschodzie deszcz, w górach śnieg, w Tatrach dosypie nawet 5 cm. Jutro w ciągu dnia chmury, ale będą i rozpogodzenia. Na wybrzeżu może pokropić, ale to nic pewnego. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia od 8-10 stopni na wschodzie do 14 miejscami na zachodzie. 28 minut do godziny 19. Small Town Boy. Sprawa garnków kupionych z Funduszu Sprawiedliwości w celu prewencji państwa zelektryzowała. Przypomnijmy słowa pana Patryka Jakiego. Jeżeli pani mówi o garnkach, to również uważam, że edukacja na niższym poziomie również służy działalności prewencyjnej. I co państwo na to? Dzień dobry, słuchając posła Jakiego, przypomina mi się taka baśń Jana Christiana Andersena, Nowe Szaty Króla. I jak to było w tej baśni, że król jest jaki? Do godziny 19 zostały nam jeszcze 23 minuty. Zapraszamy do Trójki. Ponad 6 lat czekania na lokal socjalny mimo niepełnosprawności. Poruszająca się na wózku pani Jolanta od ponad 6 lat mieszka w Łodzi i czeka na przystosowany lokal socjalny. Kobieta mieszka na trzecim piętrze, bez windy. No i tu jest problem, bo nie przyjdzie na wózku. On mnie musi posadzić na schodach. To jest ten próg taki. Tak, no. I już mamy niestety problem, bo ja już nie... Także ja jej nie dam rady przewieźć przez to. No jasne. Mam uszkodzony kręgosłup po wypadku w 2018 roku. Jest ucisk na nerw korzenny. Jestem po dwóch udarach z niedowładem po prostu prawej strony, a właśnie po wypadku w pracy jest problem z chodzeniem. Jakby kręgosłup, spinają się mięśnie, ja nie jestem w stanie chodzić. Porusza się pani na co dzień na wózku. Proszę powiedzieć, jak wygląda pani codzienność? Rano wstaję, mąż mi przynosi miskę, myję się, potem przyjeżdża rehabilitant koło 8, robione są ćwiczenia, a później cały dzień siedzenie w domu, w więzieniu praktycznie, jak to można nazwać. W 2019 roku, po wyroku eksmisyjnym, sąd przyznał kobiecie prawo do lokalu socjalnego. Minęło 6 lat, a miasto wciąż nie zapewniło mieszkania dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Staramy się o mieszkanie socjalne, które w roku 2019 przez sąd nakazane, żeby móc dostać. Czekaliśmy. Na początku było odpowiedzi, no bo wojna, Ukraina. Ja sobie zdaję sprawę, trzeba pomóc, bo jak najbardziej ja nie jestem żadnym przeciwnikiem, ale mówię, staram się, prosiłam o to, żeby dostać mieszkanie na parterze, bo ja już nie jestem w stanie. Kiedy chodziłam, pracowałam, jest okej, ale przyszły te dwa udary, które tak naprawdę dobiły mnie. Kobieta z ogromnym wysiłkiem, ale jest w stanie poruszać się z balkonikiem lub z pomocą bliskich. Jak zejść, to jeszcze jest w jakimś tam stopniu pół biedy. Gorzej jest wejść na to trzecie piętro. Bo zejść, no to mówię, podtrzymują mnie i schodzimy. Ale wejść już jest naprawdę duży wysiłek dla mnie, bo wtedy ciśnienie bardzo wzrasta. Ja się wtedy denerwuję, że ktoś musi mi jeszcze pomóc dodatkowo. Mówię, z kobiety, która mogła wszystko, w tej chwili nie mogę nic. A co zmieniłoby to mieszkanie na parterze? Dużo. Można by było na wózku mnie wyprowadzać, czy nawet, mówię, mam balkonik, jeżeli są mnie takie lepsze, jeszcze gdzieś się czuję, to mogę te parę kroków zrobić, niedużo, bo chociaż wyjść przed klatkę i tego powietrza, tak? W mieszkaniu, na które czeka pani Jolanta, powinna znajdować się także łazienka. Mamy tylko ubikację, to jest pokój z kuchnią, 40 niecałe metrów. I no, ciężko jest osobę, która nie utrzymuje tej równowagi długo, trzymać mnie i mnie myć. Mąż myje mnie w misce z córką, która przyjeżdża i pomaga, a umycie głowy to już jest w ogóle koszmar, bo muszą mnie wysunąć głowę, wtedy wychylam i córka z mężem nie myją, bo inaczej się nie da. Chciałabym iść wśród ludzi, a nie siedzieć w czterech ścianach. To nie da się tak. Sprawą zajęła się Joanna Karp i to była bardzo udana interwencja. Miastu udało się znaleźć lokal dla pani Jolanty. Urzędnicy informują, że to lokal na parterze, wyposażony w łazienkę, kuchnię oraz wszystkie niezbędne instalacje. Mieszkanie zostało dobrane tak, aby umożliwić jej swobodne i bezpieczne funkcjonowanie z uwzględnieniem potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Archive, hipnotyzująco w programie trzecim. Look at us. 14 minut do godziny 19. A państwo dzwonią po 2, 2 i 7 trójek w sprawie przepełnionych koszy na cmentarzach. Dzień dobry, ja się chciałem wypowiedzieć w sprawie tej ekologii na cmentarzach. Mianowicie w Szczecinie u nas bardzo pięknie wszystkie kosze zamienili na czarne. Nie ma żadnych innych, nie ma żadnej segregacji. Ludzie wszystko wrzucają do jednych koszy. Nie wiem, jak to się stało, ale takie buty. Teraz pomówimy o tym, co niektórzy traktują jako śmieci, ale dla innych są to prawdziwe skarby. Czasem to są antyki, czasem łyżki, talerze, zegarki odziedziczone po dziadku, babci albo po ciotce męża. Dla jednych to stare graty, ale bywają dla innych, no, wielkimi pieniędzmi. Z łowcą takich wyjątkowych przedmiotów, Mateuszem Majem z firmy Sprzedaj Starocie.pl, rozmawiała Anna Lwowa. Za granicą można po osobie zmarłej przyjść do tego domu i odkupić jakiegoś Diora, jakieś zegarki luksusowe za śmieszne pieniądze. Co możemy w polskich domach znaleźć? Obawiam się, że na torebkę Diora czy jakiś luksusowy zegarek mogli sobie pozwolić na pewno tylko jacyś zamożni ludzie czy prominenci polityczni. Normalni ludzie takich przedmiotów raczej nie miewali. Co można znaleźć? Najczęściej są to przedmioty codziennego użytku z dawnych lat po prostu. Różnorakie szkło, porcelany, celana czy inna ceramika, obrazy również. Często ludzie skupiają się na przedmiotach, które niekoniecznie znajdują odzwierciedlenie w realiach rynkowych. Najczęściej w chwili obecnej jest tak z kryształami, które masowo były produkowane w latach 70., 80. Ktoś stworzył artykuł, który opisał, że są to wyjątkowo cenne i poszukiwane przez kolekcjonerów przedmioty. Wbrew stanowi faktycznemu oczywiście i teraz ludzie bardzo często myślą, że to są przedmioty cenne, które stanowią powiedzmy jakąś tam wartość. Gdzieś z boku traktują, lekceważą nawet czasami przedmioty, które realnie łatwiej jest sprzedać za bardziej satysfakcjonującą kwotę. Co pan najciekawszego znalazł za cały czas, kiedy tym się zajmuje? Na tym zdjęciu widzimy powstańców warszawskich siedzących na zdobytym niemieckim pojeździe. Kiedyś pewna sympatyczna pani, wnuczka powstańca warszawskiego, zaprosiła mnie do siebie, żebym obejrzał, odkupił od niej rodzinne pamiątki. Mam tutaj zdjęcia przedstawiające zburzoną Warszawę. Pewna pani, która zawodowo zajmuje się porządkiem na jednej z warszawskich posesji, zadzwoniła do mnie, że ma jakieś przedmioty na sprzedaż. Okazało się, że ktoś po prostu w bloku, w którym ta pani pracuje, opróżniał mieszkanie po rodzinie, wyniósł i bezceremonialnie po prostu wyniósł te wszystkie rzeczy na śmietnik. Przeglądając te rzeczy już po zakupie w reklamówce z takimi pospolitymi, masowymi odznaczeniami z czasów PRL-u było stare pudełeczko po kosmetykach. W tym pudełeczku znajdowały się naszywki więźnia obozu zagłady z Auschwitz z numerem obozowym. Takie coś o mały włosa wylądowałoby na śmietniku. Udało się je ocalić i trafiły one do jednego z muzeów, z którymi współpracuję. Jaką pan ma radę dla osób, które na przykład mają jakieś rzeczy u siebie w domu? I się zastanawiają, może łatwiej po prostu wyrzucić je, bo mi się wydaje, że każdy gdzieś tam w domu coś takiego może mieć. Lepiej zapytać, zanim się coś, mówiąc brzydko, wyrzuci na śmietnik, bo może być tak, że jest to przedmiot, który jest obiektem pożądania kolekcjonerów i można dzięki temu zyskać niespodziewaną dodatkową gotówkę. Obstawiam, że za jakąś łyżkę można dostać 5 zł. Może być łyżka, która jest niewarta nic lub to, że jest przedmiotem użytkowym, czyli jakieś symboliczne pieniądze, a może to być na przykład łyżka, rzucam przykładowo, zrobiona w XIX wieku przez warszawskiego złotnika z herbem szlacheckim, zrobiona ze srebra i oba przedmioty są łyżkami, a jednak rozstrzał, jeśli chodzi o wartość, jest duży. Z łowcą skarbów i staroci rozmawiała Anna Lwowa. Milky winter disorder. Dzwonią państwo pod 2 2 i 7 3. Odnośnie prewencji, jeżeli złodziej coś ukradnie i zasługuje na karę roku więzienia, to stróż, który to samo był ukradł, zasługuje na karę też roku, plus to, że nie dopilnował, może razy dwa nawet. Czy nie powinno być tak samo z rządzącymi? Oddajemy im majątek narodowy i oni zamiast pilnować go rozkradają. Powinniśmy ci przykładać, jeżeli tak się nie dzieje i pokazują innym, że można kraść, to trzeba karać. I want the world to stop. Świata nie zatrzymamy, ale audycję popołudniową w programie trzecim możemy skończyć. Dziękujemy państwu pięknie za wspólnie spędzony czas. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizowała Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwał Jacek Frenzel, przy mikrofonie Michał Matus. Kłaniamy się nisko i zostawiamy państwa z kawałkiem Tonight, Today. 6 minut do 19. Tonight, today, tonight, tonight, today. Every night's the same. Oh,